program Trzeci Polskiego Radio. Jest piątek, 21 dzień lipca, na zegarze 6. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polscy siatkarze zagrają w półfinale Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali Brazylijczyków 3-0. Polska i Czechy są dziś ważnymi sojusznikami, mówili premierzy po międzyrządowych konsultacjach w Katowicach. W czerwcu w polskiej gospodarce odnotowano realny wzrost wynagrodzeń, wynika z danych GUS-u. Polscy siatkarze zagrają w półfinale Ligi Narodów. W spotkaniu ćwierćfinałowym turnieju w Gdańsku Polacy wygrali z Brazylijczykami 3-0, mówi atakujący Łukasz Kaczmarek. Cieszymy się z tego zwycięstwa, cieszymy się ze zwycięstwa w takim stylu z reprezentacją Brazylii, bo mimo, że to jest reprezentacja w przebudowie, to cały czas to jest drużyna z wielkimi nazwiskami, z świetnymi zawodnikami, także na pewno to zwycięstwo 3-0 bardzo nas cieszy. Półfinałowym rywalem Polaków będzie w sobotę Japonia, w drugiej parze Amerykanie zagrają z Włochami. O bieżących sprawach regionalnych i europejskich rozmawiali w Katowicach premierzy Polski i Czech. Mateusz Morawiecki powiedział, że nadajemy na tych samych falach. Petr Fiala dodał, że oba kraje łączą nie tylko wspólne interesy, ale także głęboka przyjaźń. Delegacje uczestniczyły w 8 już międzyrządowych konsultacjach. Jednym z tematów dyskusji była polityka migracyjna. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał rolę obu państw w pomocy uchodźcom z Ukrainy. Polska i Czechy przyjęły proporcjonalnie do liczby swojej ludności najwięcej uchodźców, dając tym samym wyraz solidarności z walczącą Ukrainą. Wzięliśmy na siebie ciężar zapobieżenia katastrofie humanitarnej i pokazaliśmy również, jak trzeba razem działać, aby zapewnić stabilność Unii Europejskiej. Premier Morawiecki zwrócił szczególną uwagę na sytuację przy granicy z Białorusią i rosnące zagrożenie ze strony grupy Wagnera, która dąży do destabilizacji Polski. Innym ważnym tematem dyskusji była energetyka. Jak podkreślał w wystąpieniu premier Czech Petr Fiala, dyskutowano chociażby o wymianie doświadczeń w zakresie rozwoju energetyki jądrowej, zwłaszcza budowy elektrowni atomowych czy małych reaktorów modułowych. Premier Mateusz Morawiecki podziękował także za rozwiązanie kryzysu w sprawie kopalni Turów. Szefowie obu rządów poruszyli także tematy związane z obronnością. Relacjonowała z Katowic Joanna Opas. Policja opublikowała nagrania z interwencji w głośnej sprawie pacjentki z Krakowa. Wynika z nich, że funkcjonariusze podjęli działania, ponieważ otrzymali informację o próbie samobójczej kobiety. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk, przedstawiając nagrania na konferencji prasowej, mówił, że informację o próbie samobójczej przekazał policji lekarz. 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 20:27 miał miejsce ten telefon do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenia dokonała pani doktor, zaniepokojona stanem zdrowia swojej pacjentki, a przede wszystkim groźbami, które formułowała. W związku z popełnieniem samobójstwa postanowiła powiadomić służby celem ratowania życia tej osoby. I to jest pierwsza informacja, niezwykle dramatyczna, ale też niezwykle wiarygodna, która do nas dociera. Sprawę sprzed 3 miesięcy dotyczącą młodej kobiety obszernie opisały media. Według ich relacji policja w szpitalu zabrała kobiecie telefon i laptopa. Komenda Miejska Policji w Krakowie tłumaczyła, że zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, których kobieta używała do finalizowania transakcji zakupu środków poronnych z nielegalnego źródła. Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w czerwcu o 11,9% w ujęciu rocznym, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż inflacja, która wyniosła przed miesiącem 11,5% rok do roku. Przeciętna pensja wyniosła w ubiegłym miesiącu ponad 7300 zł, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Siła przetargowa pracowników pozostaje duża, w związku z tym wzrost wynagrodzeń utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie i biorąc pod uwagę spadek inflacji w ostatnich miesiącach, bardzo wyraźny, po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy ponownie realny wzrost wynagrodzeń. W kolejnych miesiącach ten realny wzrost wynagrodzeń powinien przyspieszać, będzie coraz większy i to stanie się podstawą do ożywienia popytu konsumpcyjnego i ogólnego ożywienia gospodarki w dalszej części tego roku. Więcej o najnowszych danych GUS-u na portalu polskieradio24.pl. Tylko w tym tygodniu Rosja użyła przeciw Ukrainie prawie 70 rakiet i 90 dronów, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca dodał, że udało się strącić jedynie część. W ciągu zaledwie 4 dni tego tygodnia rosyjscy terroryści użyli już prawie 70 rakiet różnego typu oraz 90 irańskich dronów przeciwko naszemu państwu, w znacznej mierze w obwodzie odeskim, w Mikołajowie i innych miejscach na południu. Oczywiście naszym wojskom udało się zestrzelić część wrogich rakiet i dronów, za co dziękuję każdemu z naszych obrońców. Niestety jednak zdolności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej nie są jeszcze wystarczające do ochrony całego ukraińskiego nieba. ukraińskiemu niebu. W nocy na całym terytorium Ukrainy ogłoszono kolejny alarm lotniczy. Jeszcze w tym tygodniu prokuratura złoży sprzeciw wobec wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w sprawie Katarzyny A., znanej jako babcia Kasia. Aktywistka otrzymała karę grzywny w wysokości 500 zł za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Ma zapłacić także 300-złotową nawiązkę. Zdaniem rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie Szymona Banny nałożona przez sąd kara jest zbyt łagodna. W naszej ocenie kara ta, z uwagi na to, że sąd przyjął działanie oskarżonej w charakterze występku chuligańskiego, było to działanie bez powodu, pokazujące rażące lekceważenie porządku prawnego, jest karą zbyt niską i z tego względu prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście, która kierowała w tej sprawie akt oskarżenia, zdecydowała o złożeniu sprzeciwu. Sprawa dotyczy uderzenia drzewcem flagi policjanta, który ochraniał w styczniu 2021 roku manifestację w Warszawie. Wyrok sądu zapadł 12 lipca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południu burze i tutaj ostrzeżenia od województwa dolnośląskiego polubelskie. Te burze będą miały najgroźniejszy charakter, ponieważ miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać wartość 70 km na godzinę. Burze spodziewane są także na wybrzeżu w pasie od województwa zachodniopomorskiego przez pomorskie po północną część warmińsko-mazurskiego. Temperatury od 21 stopni Celsjusza na zachodzie, północy i w dolinach górskich, w centrum około 23, na południowym wschodzie do 27, a nad samym morzem od 18 do 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 6, no prawie 7 minut po 6, pora na Trójkę. Dzień dobry, witamy Państwa w następującym składzie. Anna Regulska program realizuje, Radosław Bielawski program przygotował, Stanisław Pyrzyna będzie odbierać od Państwa telefony, 2 2 7 3 przypominamy w każdej sprawie, a dzień dobry mówi Radosław Nałęcz. przed laty Manam, a nowa wersja to Ralf Kamiński, Biegnij dalej ze mną. 12 minut po 6, pora na trójkę. Dzisiaj 21 dzień lipca w kalendarzu, więc powoli szykujemy się na weekend. No a jeszcze tylko trzeba jakoś piątek przetrwać, no i sobota, niedziela przed nami, więc warto również coś fajnego zaplanować. W tej sprawie także można się do nas odezwać, bo telefony czynne. Jaki plan na weekend? 2 dwójki i 7 trójek. Ale u nas przede wszystkim dzisiaj do 8:45 o pokoleniu Z, które wkracza na rynek pracy. Pracowanie po 16 godzin dziennie to jest głupota. Trochę brak mi słów, jak ktoś coś takiego mówi, ale... Jedno słowo, to bym go wyśmiała w twarz i powiedziała, żeby sam sobie pracował 16 godzin dziennie. Pokolenie Z, które chce zarabiać nawet 25 tysięcy złotych na początku swojej drogi zawodowej, a pracować chce mało. Czy jest to złe podejście? Może warto nauczyć się czegoś od pokolenia Z? Zapytamy o to Krzysztofa Martyniaka tuż po godzinie 7, ale już w tej sprawie oczywiście zbieramy Państwa głosy. Co Państwo o tym myślą? 2 dwójki i 7 trójek. Kolejny temat. 10 tysięcy kroków dziennie, nawet wtedy, kiedy pracujemy przy biurku i komputerze. Tak jest. To jest możliwe. A czy musi być ciężko jak tu? Proszę posłuchać. Czyli pięta do przodu, idę jedną nóżką, dotykam piętą, ale to druga dotyka paluszkiem gdzieś tam w kierunku tyłu. Tak więc się nie przejmujesz. No tak, łatwo to oczywiście powiedzieć, ale okazuje się, że można połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli nawet jeżeli większość dnia pracujemy przy komputerze, to jest szansa, żeby zrobić te 10 tysięcy kroków i to jest całkiem prosty trik, żeby to osiągnąć i przy okazji wcale się aż tak nie zmęczyć, jak się może wydawać. To oczywiście po 7, ile kroków dziennie przechodzą Państwo, również można się pochwalić swoim rekordem. 2 dwójki i 7 trójek, a po godzinie 8 zabierzemy Państwa w niezwykłą wyprawę. Wulkany, gejzery, gorące źródła, kaniony, lodowce, wszystko, co miłośnik podróży może sobie wymarzyć. To wszystko można zobaczyć na Islandii, a nawet więcej. A to mówiła Kasia z kanału Wałkowanie Świata, a naszym gościem będzie Sergiusz Pinkwart, podróżnik, pisarz i muzyk, który właśnie teraz podziwia te cudne islandzkie widoki. Połączymy się z naszym gościem po godzinie 8, no i postaramy się trochę ukraść tej pięknej atmosfery oczywiście, bo nie każdy jest na urlopie, niektórzy w biurach, więc będzie szansa, żeby się przenieść za pośrednictwem radia w te piękne rejony świata. Teraz 14 minut po 6. My mind. To jeszcze jedno pytanie, które można zadać rano. Czy się dziś Państwo wyspali? Ile godziny poświęcają Państwo na sen? No, postanowiliśmy to sprawdzić. Sprawdzał nasz reporter Bartosz Bielecki, który nie tylko z mikrofonem wyszedł na miasto, ale również z kamerą. No i niedługo ta sonda również w wersji z obrazkiem będzie dostępna w naszych mediach społecznościowych. Zazwyczaj po ile godzin Pan sypia tak normalnie? 3. Tak mało? Tak. I to Panu wystarcza? No nie wystarcza. Teraz? Późno strasznie zasypiam, więc tak może 6, 7. 7, 6 godzin. Jest okej. Mam nadzieję. W ogóle trzeba 7, 8 godzin, no wiem. Uważacie, że śpicie za dużo czy za mało? Myślę, że śpię za mało, niestety. Są wakacje, ale niestety jesteśmy na uniwersytecie. Wiesz, jak to jest. Trzeba się uczyć, co nie? My śpię za mało, bo to jakieś 5 godzin dziennie. To co wam tak spędza ten sens powiek? Liga Legend. A nie próbowaliście kłaść się wcześniej? Albo na przykład ucinacie sobie w ciągu dnia jakieś drzemki? Po co marnować? Jak pójdę spać o 8, to wstanę o 20. Po co marnować dnia? No i tak się przesypia 1/3 życia, to można oszczędzić trochę czasu, nie iść spać. No, 6 godzin w moim przypadku, to jeżeli jest 6 godzin, to jest idealnie. I nawet dzisiaj udało się spać 6 godzin, więc akurat ja jestem wyspany, ale oczywiście pytanie otwarte, możemy się policytować, ile to dużo, ile to mało i czy można się wyspać na zapas. O, z takich moich prywatnych doświadczeń wynika, że na zapas to się nie da. 2 dwójki i 7 trójek. Left in the dark, standing calm in the night. Memories of your teeth have been holding on tight. Dziennie raz mi się udało zrobić 142 tysiące kroków w jeden dzień, a łącznie to wyszło 340 tysięcy w dwa dni, gdy biegłem ultrabieg na 240 km po górach. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że można jednocześnie pracować przy komputerze i robić te kroki, czyli bić kolejne rekordy. Dwie dwójki, siedem trójek, również w tej sprawie, ale też w sprawie snu i nie tylko. Tematów jest całkiem sporo do poruszenia, bo już teraz jeszcze jeden temat, o który chcemy Państwa zapytać. Pora na trójkę, 23 minuty po szóstej. Dzisiaj jest piątek. Piątek to zazwyczaj taki dzień, kiedy na ekranach kin pojawiają się nowe filmy. I to właśnie już dzisiaj w kinach wielkie starcie. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Barbie kontra... The world will remember this day. So this moment in time. Three. Barbie kontra Oppenheimer. Krytycy mówią, że to będzie najbardziej spektakularny bój w kinach, jakiego nie było od 30 lat. Bilety na seanse sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Szacuje się, że w pierwszy weekend Barbie na całym świecie zarobi nawet 150 milionów dolarów, a Oppenheimer około 100 milionów dolarów. No ale my też nie gęsi, też swoje potencjalne hity mamy. Szykuje się wielka produkcja. Niestety nie z takim budżetem, ale coś, co powstaje w Polsce i coś, czym warto oczywiście się zająć. Produkuje ten serial Rinke Royens. Będzie to serial autobiograficzny o królowej polskiej piosenki, czyli o Maryli Rodowicz. Trwają prace nad produkcją, do której scenariusz powstaje na bazie wielogodzinnych rozmów z artystką. Jeszcze nie wiadomo, w jakiej stacji telewizyjnej zostanie ten serial pokazany, ale no właśnie, kto powinien pojawić się w tej roli? Roli Maryli Rodowicz. Podobno w serialu znajdziemy nieznane fakty, ale nie są jeszcze znane decyzje związane z obsadą, więc może Państwo pomogą. Kto powinien zagrać Marylę Rodowicz w serialu o Maryli Rodowicz? Dwie dwójki i siedem trójek. Na zegarze 25 minut po szóstej. Przed nami In Excess. Thank you. Autopromocja. To w Darłowie urodził się król Danii, Norwegii oraz Szwecji Erik Pomorski i to tam do niedzieli trwa 23. Festiwal Filmów Skandynawskich. W programie nie tylko propozycje dla fanów kina w każdym wieku, ale też warsztaty, spotkania z artystami i dyskusje. Nie może tam zabraknąć i Trójki. Już dziś od 13 do 15 audycja trójkowo-filmowo w całości na żywo z Kina Bajka. Zaprasza Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A co ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Gorący weekend z kodami rabatowymi w Media Expert. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. Promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z polskiej grupy górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. To pora na Trójkę. 6.30 na zegarze. Jest z nami Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Jestem, dzień dobry. I pytamy o sytuację na drogach. No w sumie właściwie nie jest zła, natomiast są rzeczywiście takie punkty, które się korkują i trzeba wziąć je pod uwagę, jeśli wybieramy się właśnie w podróż, wychodzimy z domu, jedziemy do pracy na przykład, bo od szkół mamy wolne. I tak jest między innymi na północy, na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj nie dziwi ten korek. Właściwie jeszcze on nie jest bardzo duży, ale korek, spowolnienie na obwodnicy Trójmiasta na S6 przy zjeździe na S7, węzłem Gdańsk Południe, on jest remontowany i właśnie dlatego zakorkowało nam się i zwolniło właśnie na jezdni prowadzącej w stronę Elbląga. Czyli od węzła Gdańsk Południe w stronę Elbląga mamy spowolnienie na S7 zjeżdżając z S6. No i Mazowsze, tutaj właściwie też taki punkt, na który zawsze możemy liczyć, obwodnica Warszawy S8 zakorkowana na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, ale trzeba powiedzieć, że ten korek jeszcze nie jest bardzo duży, a więc jeszcze mamy szansę na S8 w stronę Wrocławia obwodnicą Warszawy przejechać w miarę sprawnie. To samo tyczy dróg i ulic, które są w Warszawie. Tutaj też właściwie korków jeszcze brak. No i południe Polski jeszcze sprawdźmy. Obwodnica Krakowa trzyma się, jest dobrze. Natomiast na Śląsku tutaj zwolnimy na tej remontowanej drodze numer 1, przebudowywanej właściwie w S1 na odcinku Wojkowice-Kościelne Dąbrowa Górnicza. To tutaj kierowcy zatrzymają się zarówno jadąc w stronę Katowic, jak i w kierunku Częstochowy. A tak to w zasadzie sytuacja wygląda dobrze. A te informacje zbierała dla Państwa Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Kolejny raport za niecałą godzinę. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zalewski. Zyblewski. Sprawę pacjentki z Krakowa należy skrupulatnie wyjaśnić, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Policja opublikowała nagrania z interwencji. Wynika z nich, że funkcjonariusze podjęli działania, ponieważ otrzymali informacje o próbie samobójczej kobiety. Sytuację sprzed 3 miesięcy opisały media. Według ich relacji policja w szpitalu zabrała kobiecie telefon i laptopa. Komenda Miejska Policji w Krakowie tłumaczyła, że zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, których kobieta używała do finalizowania transakcji zakupowych. Kupu środków poronnych z nielegalnego źródła. Kanada nałożyła sankcje na 41 osób i podmiotów związanych z sektorem obronnym Rosji oraz na 23 osoby i podmioty sektora kultury. Wśród objętych sankcjami znaleźli się m.in. członkowie grupy Wagnera, którzy działali na Ukrainie. Restrykcje objęły też osoby, które, jak podkreślono w komunikacie kanadyjskiego MSZ-u, wspierają wysiłki Kremla, by rusyfikować kulturę Ukrainy, w tym znanych piosenkarzy, aktorów i reżyserów. Na liście objętych sankcji znalazł się m.in. popierający Władimira Putina reżyser Nikita Michałkow. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na południu Polski. Jak prognozuje Instytut Meteorologii, będą im towarzyszyć ulewne opady deszczu i silny wiatr. Ostrzeżenia przed burzami na południu kraju obowiązują do wieczora. Więcej o pogodzie po sporcie. Trzydzieści trzy minuty po szóstej. Czas na sport, który przedstawi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, świetne wieści z Gdańska i Sopotu, ponieważ Ergo Arena znajduje się na pograniczu tych dwóch trójmiejskich miast. Polscy siatkarze weszli w finałowy turniej Ligi Narodów jak burza. Biało-czerwoni zagrają w półfinale w związku z tym, że wczoraj pokonali w ćwierćfinale w Gdańsku i Sopocie Brazylijczyków 3-0. Atakujący Łukasz Kaczmarek. Cieszymy się z tego zwycięstwa, cieszymy się ze zwycięstwa w takim stylu z reprezentacją Brazylii, bo mimo, że to jest reprezentacja w przebudowie, to cały czas to jest drużyna z wielkimi nazwiskami, z świetnymi zawodnikami, także na pewno to zwycięstwo 3-0 bardzo nas cieszy. Wszystkich nas cieszy. Półfinałowym rywalem Polaków będzie Japonia. Półfinały zaplanowane są na sobotę. I teraz informacja, która pewnie wisiała w powietrzu, ale na pewno nie daje poczucia jakiejś wielkiej radości. Jakub Błaszczykowski bowiem ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. Były kapitan reprezentacji Polski. Poinformował o zakończeniu przygody profesjonalnej i to jakiej ze sportem za pomocą mediów społecznościowych. Każda droga ma swój koniec. Dziękuję bardzo za wielkie wsparcie, które otrzymywałem na każdym kroku. Warto było grać, poświęcać się dla was. Podjąłem niełatwą dla mnie decyzję o zakończeniu kariery. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam. Kuba, napisał Błaszczykowski. Ostatnim klubem Błaszczykowskiego była Wisła Kraków, który jest współwłaścicielem. Oficjalne pożegnanie piłkarza zaplanowano na 5 sierpnia przed meczem trzeciej kolejki pierwszej ligi ze Stalą Rzeszów. Rozpoczął się Mundial Kobiet, to jeszcze jedna informacja piłkarska. Nowozelandki na dzień dobry pokonały Norweszki 1-0 i to był mecz otwarcia w Auckland. W Sydney z kolei Australia wygrała z Irlandią również 1-0. Turniej potrwa do 20 sierpnia, a tytuł bronią Amerykanki. Piątek, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południu i burze. Burze, przed którymi synoptycy już teraz ostrzegają, bo może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać nawet 70 km na godzinę na Dolnym Śląsku, ale również w województwie lubelskim takie nagłe zjawiska mogą wystąpić. Dodatkowo również wybrzeże w pasie od województwa zachodniopomorskiego przez pomorskie oraz północną część warmińsko-mazurskiego. Tutaj burze co prawda nieco słabsze, ale jednak należy pamiętać, że każda burza może być niebezpieczna. Na termometrach od 21 stopni na zachodzie, północy i w dolinach górskich, w centrum około 23 stopni, na południowym wschodzie do 27 stopni. Tutaj będzie najcieplej, nad samym morzem od 18 do 20. Dzisiaj pytaliśmy, a właściwie to pytanie jest cały czas otwarte, ile godzin snu to jest ta przestrzeń idealna? Ile godzin snu państwo potrzebują? No i w tej sprawie głosy. Od wielu, wielu lat wstaję o 5:20 do pracy i mój organizm działa jak komputer. Ponieważ czy jest środek tygodnia, czy jest weekend, oczy otwierają mi się 5:20. Bez znaczenia, czy kładę się o 20 czy o 24, 5:20 moje oczy się otwierają. W zamian za to mój organizm oczekuje w niedzielę po obiedzie 2-3 godzin drzemki. No właśnie, czy się da na zapas, czy się nie da? Ile godzin to sen idealny, Dariusz, w twoim przypadku? Dla mnie tak 7-8. No. 7-8, prawda? Wtedy jest duży komfort. Ale minimum 6. I ja teraz wiem, dlaczego nazwałem Krzysztofa Zyblewskiego Krzysztofem Zalewskim, ponieważ teraz Krzysztof Zalewski zaśpiewa państwu w Trójce Miłość, miłość. To w takim razie 37 minut po godzinie 6. Za chwilę przegląd prasy. Chcę, musi mi to przejść i minąć, minąć. zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Rozumie słów, mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd. Za 19 minut, 7 pora na trójkę. Czas na przegląd portali internetowych Polskiego Radia. Polskie Radio 24 informuje, że 7 sierpnia w aplikacji M-Obywatel rusza tymczasowe prawo jazdy. Zapowiedział to minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że będzie dostępne po zdanym egzaminie na prawo jazdy. Jak to będzie działało? Minister wyjaśnił, że w momencie, w którym egzaminator wprowadzi pozytywny wynik do systemu, każdy świeżo upieczony kierowca będzie mógł jeździć już samochodem czy motocyklem przez 30 dni. Korzystając z tego cyfrowego dokumentu i czekając na wydanie plastikowego dokumentu. Minister przypomniał, że już dzisiaj w Polsce nie ma obowiązku ważenia przy sobie prawa jazdy, natomiast chcemy, aby młodzi ludzie mogli jak najszybciej cieszyć się możliwością korzystania z nowo uzyskanych uprawnień. Tak wyjaśnił minister i więcej szczegółów na stronie Polskie Radio 24. Również tutaj o niezwykłej operacji, którą przeprowadzili lekarze Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, którzy uratowali życie 13-letniej Nadii, która po wypadku samochodowym trafiła do szpitala z pękniętą aortą. Po diagnozie zdecydowano się nie otwierać klatki piersiowej, co najprawdopodobniej zakończyłoby się w przypadku otwarcia śmiercią dziewczynki. Nadia jest jedną z dwóch sióstr poszkodowanych w wypadku samochodowym w województwie łódzkim. Do Łodzi przywiózł ją śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Miała uraz wielonarządowy, w tym pękniętą aortę. Lekarzom udało uratować się życie dziewczynki. Również siostra jest bezpieczna. Młodsza siostra Nadii trafiła do szpitala w Kielcach, natomiast obecnie Nadia, mimo tego ciężkiego stanu, jest już przytomna i życzymy oczywiście zdrowia. Wiele zdrowia przede wszystkim. Program trzeci, również zmieniając już zupełnie temat, poleca Państwu 23. Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie i program festiwalowy jest dostępny na naszej stronie. Przez 4 dni będzie można podziwiać między innymi pokazy filmowe, ale tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się także w duchu imprez towarzyszących, utrzymanych w klimacie ekologii, natury i higieny umysłu i o tym wszystkim również na stronie Polskiego Radia. Program trzeci można przeczytać. Polecamy Państwu to wydarzenie. Yeah. Pora na trójkę. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Dreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca zmyślam na. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Nigdy mi nie znudzisz się, jesteś wszystkim, czego chcę. Tak bezpieczna z tobą moja. Wielkich scen, nikt nie musi starać się, między nami zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Za 10 minut siódma powstanie serial o Maryli Rodowicz i pytamy państwa, kto powinien zagrać Marylę Rodowicz. Marylę Rodowicz dałby radę zagrać pan Bogusław Linda. Dziękuję, pozdrawiam. No moim zdaniem powinien zagrać to Tomasz Karolak. Idealnie, on dobrze gra Świętego Mikołaja, więc Marylę Rodowicz też by zagrał dobrze. Dwie dwójki i siedem trójek, oczywiście jesteśmy otwarci na inne propozycje. Plany są bardzo ambitne. Królowa polskiej piosenki doczeka się własnego serialu, więc jeżeli mówimy o królowej, no to trzeba też powiedzieć o królu. No i w związku z królem wieści z królewskiego dworu. Czerwony dywan rozłożony, wszystko oczywiście przygotowane na przyjęcie króla. A króla Karola III właśnie dopadły przyziemne problemy, gdy monarcha planował urlop. Zupełnie nie spodziewał się, że będzie musiał za niego zapłacić z własnej kieszeni. Wszystko przez księcia Williama. Karol III część wakacji spędzi na zamku Balmoral w Szkocji, a następnie wybierze się do Walii, do miejscowości o bardzo trudnym tytule, nazwie właściwie Win-Uch-Wermont. Tak właściwie powinniśmy powiedzieć. Pierwsza posiadłość jest własnością rodziny królewskiej, za drugą będzie trzeba zapłacić podejrzewamy, że słono. Walizka, posiadłość została kupiona w 2007 roku i była własnością Karola III. Inwestycja nie była tania, zapłacono za nią ponad 1 000 000 funtów. Budynek znalazł się w pobliżu Parku Narodowego, są w nim 3 sypialnie. Król mówił o niej dar z niebios. Po śmierci królowej Elżbiety II owa posiadłość została jednak przepisana na księcia Williama. Ten zdecydował się wynająć budynek, ale nie, aby nie stał niezamieszkały, a jednocześnie przynosił finansowe profity. Wynajem rusza od września, w związku z tym książę uprzedził ojca, że musi zabrać wszystkie prywatne rzeczy z posiadłości. Mało tego, podobno powiedział, że jeśli on sam będzie chciał wypocząć w Winawer Mount, to będzie musiał uiścić odpowiednią opłatę. Według medialnych doniesień Karol się wściekł, ale taka była umowa. Oznacza to, że może nadal tam przebywać, ale będzie płacił czynsz księstwu, a przez resztę czasu dom będzie wynajmowany, przekazał informator Mail on Sunday. 2 2 i 7 3. Za 8 minut 7. Charlatans na antenie Trójki na krótko przed godziną 7. No to jeszcze zdążymy zagrać piosenkę Błysk Piotr Zioła. Za oknami już jasno, więc pierwszy błysk już za nami, ale warto też pamiętać, że dzisiaj dzień mózgu, więc liczy się błyskotliwość. No dobrze, to 4 minuty, będzie godzina 7, o 7 serwis Trójki. Uwielbię zabić. Idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Tam azyl, wstępnie